what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels when you realize that you're not the only one. To walk away, I tried to walk away, but it's not that easy when your soul is torn in two. So I just resign myself to it every day. Now I can do is to leave it up to you. Stop. To był rok 89. Utwór nie tylko na świecie odniósł wielki sukces, no ale też udarł się na naszą trójkową listę przebojów, gdzie spędził 10 tygodni, w tym 3 na pozycji pierwszej. Sam Brown to oczywiście artystka, która ma na koncie współpracę z wieloma różnymi artystami. Zresztą w jej nagraniach także brali wspaniali muzycy udział, na przykład w Stop możemy usłyszeć na gitarze Jacko Jackrzyka czy na perkusji Gavina Harrisona. Dzisiaj obaj panowie współtworzą zespół King Crimson. Myślę, że jeszcze do tego tematu wrócimy, ale teraz co dzisiaj w programie? Sprawdzimy, co w runie leśnym piszczy, czyli o jednej z ulubionych jesiennych pasji Polaków. Zaczniemy od takiego ładnego kozoczka. Olbrzymi wysyp kozaków babek, ale to jest normalnie ich tutaj dziesiątki. Zobaczymy, co dzisiaj się trafi. Nasz korespondent z Zakopanego przyjrzy się zagrożeniom, które niesie ze sobą wnoszenie na tatrzańskie szlaki tak zwanych małpek. Pojawił się zupełnie nowy typ śmiecia, to są szklane piersiówki. Połączymy się oczywiście z doktorem Tomaszem Rożkiem, który odpowie nam na pytanie z kosmosu i tym razem będzie to pytanie z nieco dalszego kosmosu niż planeta Ziemia. Parę minut po godzinie 8 porozmawiamy z dietetykiem Moniką Stromkę z Łomanic o walorach odżywczych grzybów. I jak zwykle przed godziną 9 odwiedzi nas Ola Budka, która przedstawi swój muzyczny rozkład jazdy. A my wracamy do wyboru muzycznego na dziś. Jak wspomniałem, Sam Brown współpracował z wieloma różnymi artystami. W 90 roku pojawiła się na scenie u boku grupy Pink Floyd w Newport podczas sławnego koncertu, gdzie także wspomagała ją jej mama, zresztą bardzo znana i ceniona wokalistka, która wcześniej współpracowała także między innymi z grupą Pink Floyd, ale także z Eltonem Johnem i mnóstwem różnych artystów. Sam Brown pozostała z grupą Pink Floyd przy okazji nagrywania płyty The Division Bell, ale dzisiaj sięgniemy sobie do muzyki z płyty A Momentary Lapse of Reason, a powód jest dość ważny, bo ten album ukazał się dokładnie 33 lata temu. Pink Floyd i Learning to Fly. Skies, tongue tied and twisting, just an earthbound display. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. W powszechnym spisie rolnym chcemy poznać Wasze gospodarstwa. Otrzymane informacje pomogą nam lepiej planować inwestycje w Waszym regionie. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zbieranie grzybów ma w Polsce wciąż rzesze wiernych fanów. Ostatnie deszczowe, ale i ciepłe dni spowodowały pierwszy duży wysyp grzybów w lasach. Wprawdzie w Polsce spada liczba zatruć grzybami, ale i tak nawet kilkaset amatorów grzybobrania co roku pada ofiarą swojego hobby. O urokach i zagrożeniach grzybobrania Mariusz Pieśniewski. Na grzyby, baromaty w pełen las, na grzyby. Z entuzjazmem o grzybach wypowiadali się przed laty starsi panowie, ale dziś także nie brakuje miłośników grzybobrania. Nawet youtuberzy chodzą z kamerą do lasu. Zaczniemy od takiego ładnego kozoczka. Olbrzymi wysyp kozaków babek, ale to jest normalnie ich tutaj dziesiątki. Zobaczymy, co dzisiaj się trafi. A ich relacje z grzybobrania w ciągu kilku godzin oglądają tysiące spragnionych widoku pod grzybka. Tak, mówi się nawet, że grzybobranie to taki narodowy sport Polaków. Mówi Rafał Zupkowicz z Lasów Państwowych. Specjalnych technik nie ma, oprócz tego może, że od lat czy nawet dłużej trwa dyskusja, czy grzyby wykręcać, czy wycinać. Na pewno nie wyrywać. Uszkadzamy grzybnie. Nie niszczmy jej. Na ogół grzybiarz poszukuje czteropaku. Pod grzybę prawdziwek kurka i koźlarz. Czasem jednak dostaje nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha. Lekarz Katarzyna Kalinko, konsultant wojewódzki w dziedzinie toksykologii klinicznej. Nieżyty żołądkowo-jelitowe po spożyciu grzybów i objawy w przypadku tych nieżytów występują już w pierwszych godzinach od spożycia grzybów. Najczęściej w pierwszych 6 godzinach od zatrucia się ujawniają, ale to też nie zwalnia nas z obowiązku zgłoszenia się w tej sytuacji do lekarza. Jak najszybciej do lekarza zgłosić się trzeba, gdy mamy podejrzenie zatrucia muchomorem sromotnikowym. 50 gramów tego grzybu zabija człowieka. 50 gramów. Mówi Joanna Narożniak, rzecznik prasowy Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Amanityna, ta toksyna śmiertelnie trująca, która jest w składzie grzyba muchomora sromotnikowego, nie daje się w żaden sposób zlikwidować poprzez wygotowanie potrawy z muchomorem sromotnikowym, zamrożenie, usmażenie. Ona jest po prostu i niestety działa, niszczy nieodwracalny sposób wątroby osoby, która zjadła taką potrawę z grzybem. Jak się okazuje, częściej zatruć się daje stary grzyb jasz niż ten niedoświadczony. Tymi osobami, które zaczynają swoją przygodę z grzybami, jest tak, że jak czegoś boimy się, nie znamy, prawda, to nie sięgamy po tego grzyba. Boimy się go po prostu wziąć. Natomiast często bywa tak, że wytrawnych grzybiarzy gubi taka pewność siebie, albo rutyna. Gubią nas też grzybowe mity. To są takie mity, które krążą w społecznej świadomości. Na pewno nie należy zatruć grzybami, próbować niwelować takimi domowymi sposobami typu picie mleka czy alkoholu. To też są mity, że na przykład grzyby trujące to są grzyby gorzkie. Nie próbujmy na smak surowego grzyba. Nieprawdą jest, że grzyb nadgryziony przez ślimaka czy przez jakieś inne zwierzę czy owady, to on wtedy nie sprawia już nam ludziom kłopotu. Choćbym nie wiem, jak się starał, chciał przestraszyć Polaków i zniechęcić do grzybów, wiem, że mi się to nie uda. My Polacy jesteśmy narodem grzybniętym, kochamy zbierać grzyby. Ważne jest, żeby wyruszając na grzyby wiedzieć, gdzie się idzie i mieć naładowany telefon komórkowy. Co roku podczas grzybobrania na wiele godzin gubią się liczni grzybiarze. Naród grzybnięty. Ładne. Oj tak, kiedyś cię znajdę. A my już po 8:00 połączymy się z panią dietetyk, która odpowie nam na między innymi na pytanie, czy i dla kogo grzyby są zdrowe. Zapraszam po godzinie 8:00, a teraz wracamy do muzyki. W zeszłym tygodniu zapowiadałem koncert grupy John Ossie, szwedzkiego duetu, który ma się pojawić w naszym kraju w kwietniu przyszłego roku, dokładnie 15 w warszawskim klubie Proxima. No a tymczasem grupa nam zaprezentowała nowy singielek zapowiadający ich nowy album. No, przepraszam, nie zapowiadający, przedstawiający, bo ten album już jest trochę z nami. Więc teraz John Ossie, Heavens, Then We Begin. If I was born in a wasteland long before I could see the damage done, would I still believe the good will come? The skin, the blood, shoot the witness, kill the judge, put it on display. Godzina 6:29.

popowej scenie. Myślę, że trochę na wyrost, ale fakt, że komercyjnie ten album brzmiał najbardziej, był najbardziej zbliżony do tego, jak muzyka wtedy brzmiała na listach przebojów. Fajny zespół mu towarzyszył, to muszę podkreślić. Zespół The Bleeding Heart Band, w którym na klawiszach, a także wokalnie Roger Watersa wspierał Paul Carrack. No to fragmencik taki popisowy albumu Radio Chaos, Radio K-A-O-S, The Powers That Be. They like a tough game, no rules. Some you win, some you lose. Competition good for you. To die, to be free. They're the powers that be. They like a bomb-proof Cadillac, air-conditioned old tech, backseat gun rack, platinum hubcaps. They pick horses for courses. They're the market forces. They like order, makeup, limelight, power, game shows, rodeo, Star Wars, TV. They're the powers that be. If you see them come, you better run. You better run. Run. You better run. Run. You better run. You better run. Run. Run. You better run. Stand by, fragmencik albumu Radio KAOS, Roger Waters i The Bleeding Heart Band. Trochę szkoda, że Roger pewnie z powodu tej produkcji takiej bardzo wtedy na czasie trochę komercyjnej, może tak ujmę, dzisiaj unika materiału z płyty Radio KAOS, raczej nie gra go na koncertach. A szkoda, bo to naprawdę fajna muzyka. Mam nadzieję, że kiedyś też wygrzebie te koncertowe nagrania z tamtego okresu. Było sporo koncertów nagranych dla radia i to są naprawdę rzeczy godne

them in my head and I can hear them and I wanna get them out. I can hear them in my head getting louder now. So endlessly these voices keep on calling me to rest. These voices keep on praying for me. These voices keep I take, I make the same mistake, but they scream my name. And I know it's wrong to keep marching on and on, but I'm too far gone. I can hear them in my head and I can hear them and I wanna get them out. I can hear them in my head getting louder now, so keep on praying for me. These voices keep on praying for me. I can't stop them now. I'll keep hearing them come, hearing them voices. Keep hearing them come, hearing them voices. Keep hearing them come, hearing them voices. Keep hearing them come. I heard them say, I can't stop them now. I can hear them in my head and I can hear them and I wanna get loud. I can hear them in my head getting louder now. So endlessly these voices keep. Io Hutchcraft i Adam Anderson, czyli duet Hearts, który no, już jest z nami od ponad 10 lat i tak pięknie pokazuje, że można sięgać do brzmień lat 80. i pokazać się w zupełnie nowym, bardziej współczesnym świetle. Podobnie, choć w innym trochę stylu, robi to grupa White Lies, która w zeszłym roku wydała album Five, a na niej można było znaleźć tak fajny utwór jak Tokio. Tokyo, call New York, it's just same but different love. Call Jupiter, call Leo, find a ride and find a home. Go breathe it out, walk your walk. Come back when you're ready to talk. With heart ringing, take the call. Our life is in print to play. Flip the set if it's starting to fray. If there's nothing new to crave, cause you know that every city has a Charlie. No niestety czasami technika płata różne figle. W rzeczywistości grupa White Lies gra nieco szybciej i w nieco wyższej tonacji, ale myślę, że jeszcze wrócimy sobie do tej piosenki, bo to rzecz dosyć niezwykła. A skoro w latach 80. była mowa, no to kto lepiej nie reprezentuje tej dekady jak grupa Depeche Mode? Zwłaszcza, że od jakiegoś czasu jest z nami nowy koncertowy album, więc przypomnimy sobie, jak w takiej wersji brzmi jeden z przebojów z ostatnich lat właściwie, Precious. Depeche Mode, Precious. Ten utwór jest z nami 15 lat, więc nie taki nowy. Patrzę na zegarek. No, może jeszcze uda się przed siódmą sięgnąć po utwór State Trooper. Oryginalnie Bruce Springsteen, ale teraz w wykonaniu Alison Mosshart. Maybe you got a pretty wife.